zarobić. Raczej sobie trafić ciężko. No i tak jeszcze podałem, żeby znaleźć tam to, co mi się podoba i to, z czym jestem dobry. No i został ten hosting. To są jakieś inne rzeczy poboczne, ale to są na tyle małe, że nawet nie warto nie wspominać. Czyli dużo drobnych rzeczy. Okej, okay, no ale, że tak powiem, zostawiasz trochę internet teraz i idziesz w drugą stronę, mianowicie jakiegoś takiego handlu bezpośredniego, bo powspominałeś coś o MLM. Wiem, że nie. Nie? Ja uzupełniam handel internetem, właściwie zapełniam internet handlem, ponieważ MLM, czyli multilevel marketing, to jest branża, która się kojarzy z tym, że bierzesz sobie jakąś teczuszkę z dokumentami, z jakimiś folderami, bierzesz jakieś produkty, idziesz do sąsiada i mówisz, cześć Stefan, słuchaj, jest fajny biznes, albo cześć Stefan, słuchaj, jest fajny produkt. No i przedstawiasz biznes, jest fajny produkt, tłumaczysz to jak, albo sprzedajesz produkt, albo sprzedajesz biznes i zarabiasz z obrotu sąsiada, Stefana. No i tak to da się robić i to nawet ma sens, jak ludzie są odpowiednio zmotywowani, mają odpowiednie środowisko wokół siebie, odpowiedni produkt. No jak się gadanie odajdą, z tymi pasują, to ma to sens jak najbardziej. Natomiast my stwierdziliśmy, że lepiej będzie zrobić tak, że nie idziemy do Stefana, tylko korzystamy z tego, co daje nam internet, czyli daje nam dostęp do wielu ludzi w Polsce i za granicą i szukamy różnych Stefanów i Zenków w internecie. Może, bo Stefan, sąsiad twój, Kamil, no może on niekoniecznie chce robić to, co ty, niekoniecznie jest zainteresowany albo swoim produktem, albo twoim biznesem. Dlatego lepiej znaleźć ludzi, którzy są zainteresowani. No i właśnie takich ludzi szukamy w internecie, albo nawet bardziej oni nas szukają, bo uczymy personal brandingu, czyli tego, w jaki sposób stworzyć z ciebie fajną osobę, żeby ona się w jakiś sposób wyróżniała w internecie, żeby w jakiś sposób ludzie patrzyli na nie, na jej profile na Godline, czy na Facebooku, czy po prostu na jej stronę internetową, bloga, czy cokolwiek innego, że popatrzyli na niej i stwierdzili, kurczę, to może być ciekawa osoba. No i jeżeli taka osoba oferuje współpracę, no to ludzie sami się zgłaszają i najczęściej dochodzi do takiej linii, że te osoby działają na tym MLM-ie i im to fajnie idzie. Mm-hmm. Czyli, wiesz co, inaczej, no, cała idea MLM-u polega na tym, żeby sprzedawać, że tak powiem, i wciągać swoich znajomych, a ty starasz się wciągać swoich nieznajomych. Dokładnie. Ja ci powiem tak, ja w FM-ie działałem parę miesięcy. W FM-ie, tak? Proszę? W FM-ie działasz, tak? W FM-ie, tak, w firmie, w którą pracuję, tak, tak. Tak jest, I od razu podkreślam, że nie uważam, że to jest najlepsza, najsłynniejsza firma, jaka się da. Uważam, że jest dobra i fajnie są z niej perspektywy. Natomiast działałem też w innej firmie, gdzie gotowałem diety. I akurat mi ta branża nie podpadała, bo ja nie miałem wokół siebie dużo osób, które lubią sobie diety, palili alkohol i papierosy. Więc znalazłem inną branżę, natomiast są osoby, które nie wiem, wolą branżę finansową, właśnie branżę wellness, czy jakąkolwiek inną. No mi przypasował FM, bo tam są produkty uniwersalne, to są kosmetyki, perfumy, chemia domowa, telefonia komórkowa, więc jakby mi to pasowało. No i działałem tradycyjnie sobie. I owszem, trochę osób się wpisało, nawet teraz w ciągu weekendów wpisałem 20 osób. I jakoś tam pierwsze obroty były. Natomiast no nikt z moich znajomych się nie kazał biznesmenem i kimś, co to ciągnąć dalej. No i obecnie mam grupę 440 osób właściwie. Z tego może 4 działają ze mną. 4 są osoby, które wcześniej znałem. To są osoby, które poznałem już, jak już byłem w MLM-ie. Czyli całkiem przyzwoita grupa, tak? Muszę ci tutaj pogratulować. Tak. No dobrze, ale wróćmy może do tego internetu, bo jednak siedzisz przy tym internecie, powiedziałeś, że to taki brodzik jest, którym się można nauczyć, a nie utopić. A nie uważasz, że taka branża internetowa de facto jest no to trochę taką gównianą branżą? Bo no powiedziałeś, że też że jest dostęp do dużej ilości ludzi, no ale jest też dostęp do nieograniczonej ilości konkurencji. I wiesz, przynajmniej moje takie zdanie takie jest, że w internecie trzeba być najlepszym, albo w ogóle się w internecie nie zarabia. Zarabiają tylko nieliczni, tak? A reszta tylko aspiruje i przeważnie wydaje całe swoje oszczędności i zanim serwis będzie jakiś popularny, no to traci te wszystkie oszczędności. Wiesz co? No mów. Dużo to jest prawda, co mówisz, natomiast Internet daje też coś innego, co jest świetne. Otóż darmową reklamę. Na przykład, nie wiem, masz normalny kiosk, czy spożywca, no dobrze, ale, czy... ale słuchaj, no tobie tak? daje reklamę, ale twoja konkurencja też ma darmową reklamę, więc tutaj nie ma jakiejś takiej przewagi konkurencyjnej, jeżeli chodzi o reklamę. Tak, owszem, ta konkurencja też ma tą reklamę, tylko A, nie każda konkurencja z tego korzysta, B, skoro ja przez darmową reklamę pozyskuję klientów do hostingu, czy do współpracy w MLM-ie, to znaczy, że rynek jest na tyle jeszcze luźny, że tam można się skręcić i z tego korzystać. No tylko wiesz, ja pytanie... Ja wiem, jak to działa, ponieważ ja przez te 5 lat na JRPL na reklamę wydałem łącznie, no i bym policzył, to może 200 zł wydałem na reklamę. Ale to była tylko moja praca i mój czas. Bądź darmowe źródła reklamy. Wiele konkurencji nie korzysta z pozycjonowania albo pozycjonuje inne frazy niż ja. A to jest też bardzo proste do nauczenia się. Owszem, może zaraz o tym porozmawiamy, bo dodzwoni do nas słuchacz, a jeszcze numeru nie podałem. Cześć, Kevin. Cześć, Kevin. O, rozłączył się Kevin, trudno. Kevin jest tam w domu i widać, mi się nudziło. Dokładnie, zadzwoń do nas za chwilę. No, ale słuchaj, no... Wiele osób tylko mówi, że działa w internecie jakoś tak powiedzmy, ale tak naprawdę oni tylko próbują. No bo wiesz, nie dość, że taka osoba, która chce działać w internecie, no to musi być lepsza od takiego, no nie wiem, nastolatka, tam gimnazjalisty, który może pracować przez 10 najbliższych lat za darmo zupełnie, marząc o tym, że w przyszłości zbuduje biznes, więc według mnie internet jest trudną branżą. Nie wiem, jak ty sądzisz. Też powiem ci tak, jest na tyle trudną branżą, że powiedzmy tak, osoba, która kończy studia, albo jest w trakcie studiów, idzie do jakiejś pracy byle jakiej, tak sobie to byle robić. Jest to logiczne, naturalne, tak zwyczajnie się osoby robi. I powiedzmy, że jak ja do moją znajomą powiedział, słuchaj, dałem tylko 10 minut za godzinę, to on by skakał pod sufit. A teraz wchodzimy do internetu, wchodzimy na forum webhelp.pl, to takie forum dla webmasterów. Aha. I teraz patrzymy, a tam jest gimnazjalista, który ma powiedzmy 16 lat, od roku się bawi Photoshopem i już coś tam potrafi. I on odpisuje na oferty robienia stron internetowych, czy robienia grafiki. No i powiedzmy, że 100 zł zrobi grafikę na stronę internetową. Całą grafikę. Go to kosztuje 2 godziny pracy, a 100 za grafikę to jest bardzo mało, bo na rynku można grafikę mieć za 1000, za 2000, za 5000. On bierze 100. Tak jest. On bierze 100 i on się strasznie cieszy, bo on ma za godzinę pracy 50 zł. To teraz powiedz mi, gdzie to jest trudny rynek, skoro gimnazjalista, mający roczne doświadczenie, może zarobić 50 zł za godzinę. Owszem, jest to fucha, więc to nie jest tak, że on ma 10 godzin dziennie pracy i ma za 500 zł. Tak jest. Natomiast to pokazuje pewne możliwości, i to, że każdy może sobie troszeczkę zarobić, może na wózku troszeczkę, ale jeżeli ktoś zarobi, powiedzmy tak, 1000 zł zarobić w internecie, to nie jest problem. Nie mówię, że to masz się zrobić w miesiąc, ale ktoś, kto, nie wiem, jest powiedzmy w gimnazjum, w liceum, na studiach, on zarobi 1000 zł w miesiąc, dwa, trzy, pół roku, ale on te 1000 zł potem może mądrze zainwestować w coś innego. Jak już ma pewne obycie w internecie, to te 1000 zł może pomnożyć. No i później zaczyna się robić coś konkretniejszego, jakiś konkretniejszy biznes, czy to internetowe, czy tradycyjne. Okej, okay, a opowiadałeś o pozycjonowaniu. Powiedziałeś, że to takie łatwe jest. Tak jest. Dlaczego pozycjonowanie jest łatwe? Pozycjonowanie jest tak łatwe, jak gotowanie jajka albo wywanie krawata. Czyli jak pierwszy raz o nim słyszysz, to nie masz pojęcia w ogóle, jak to zrobić. A potem co? Ja ci powiem, jak ja się uczyłem wiązać krawat. Uczyłem się tak, że włączyłem Google, pisałem, jak wiązać krawat, czy tam kurs wiązania krawata, no i zacząłem go wiązać, według instrukcji, filmu jakiegoś tam. I podobnie jest z pozycjonowaniem. Krok po kroku ma się kursy internetowe i to tych kursów jest... No nie dziwię się, gdyby w Polsce było ze 100 darmowych kursów na temat pozycjonowania i uczysz się podstaw. Owszem, wiadomo, że jeżeli chcesz pozycjonować hasło seks, to może nie dać siebie od razu. Nie ta liga. Natomiast jeżeli chcesz pozycjonować sprawę jakąś lokalną, bądź jakąś taką niszową, to nie ma problemu, bo możesz takich niszowych prac robić 10. Tam, gdzie nie ma konkurencji, albo jest nikoma, robisz 10 prac i już masz tego jakiś ruch. Ty otwarcia odpowiedniego pomyślunku i obycia się z tematem. Do mnie kiedyś mój przyjaciel przyszedł i powiedział: Kasper, naucz mnie policjonować. Powiedziałem: chodź, siadamy. On robi strony internetowe, ale nie ma policji, ja się policjonuję. No więc ja pokazałem mu, jak to działa. Siedzieliśmy parę godzin u mnie w domu. No i on potem tylko sam rozwijał na bazie tylko i wyłącznie Google'a. Nie wiem, ile czasu na to poświęcał, ale podejrzewam, że niespecjalnie dużo. No i aktualnie ma ciekawe wyniki, naprawdę ładnie policjonuje chłopak, więc no da się. A tą samą sytuację miałem, żeby nie skłamać, że 2 tygodnie temu też jeden znajomy prosił mnie, żebym go nauczył. To go nauczyłem, bo wiem, że jednak jest na tyle pojemny, że ja w nie tracę. Nauczyłem go, no i on już zaczął funkcjonować, już widzę nawet pierwsze efekty już po tych 2 tygodniach. Naprawdę akurat związane z moim miastem Katowice, szkolenia Katowice, już tam się zaczyna przedwijać, pojawiać. Więc się da, tylko trzeba usiąść. Jeżeli ktoś nie będzie się zaangażował, nie będzie się do czasu, to wiadomo, że niczym nie osiągnie niczego. Natomiast jeżeli ktoś weźmie temat jakikolwiek, albo prawie jakikolwiek, i zacznie tylko drążyć, analizować i się poświęcać temu, to na pewno będzie miał jakiś tam sukces bądź sukcesik. Mm-hmm. Okej, okay, a powiedz mi, czy ty zawsze chciałeś być, wiedziałeś, że otworzysz sobie swoją firmę w przyszłości? To znaczy, to jest chyba tak jak z tobą. To tak po prostu wyszło, tak po prostu naturalnie poczułeś potrzebę, żeby coś zrobić, żeby to robić, no i tak zostało, prawda? U mnie jest podobnie. Ja sobie nigdy nie uważałem, że będę pracował na etacie, ale chyba też tego nigdy aż tak nie analizowałem. Natomiast już widziałem, jak pani mnie pytała: Kasper, co z tobą będzie? To powiedziałem, że zawsze odpowiadałem: pani co, no nie wiem, może zatrudnię te osoby, z którym pani daje piątki. I tak wyglądała mniej więcej rozmowa. Natomiast ja miałem naturalną zresztą potrzebę, że zawsze chciałem robić coś swojego, własnego. Nie chciałem, żeby ktoś mi dyktował pracę. Ja wolę sobie sam podyktować 12 godzin nawet, niż to, żeby ktoś mi dyktował 6. Bo ja wiem, że ja inwestuję w swój rozwój i w swoją firmę, a nie w czyjś rozwój i w czyjś biznes. Taki egoistyczny jesteś trochę. Tak. To ja. To ja, cały egoista, tak? Nie dać nikomu tak zarobić, tylko nie, samemu. Ja wyznaję zdrowy egoizm. To znaczy, ja znam osoby, które czują się w tym, że to jest kogoś. I inaczej, i gdybym miał taką większą potrzebę, żeby pomagać ludziom, leczyć ich, dowiedziałbym, że muszę być lekarzem, czyli muszę skończyć studia, potem zacząć coś tam dalej sobie robić, pewne kwalifikacje i pewne sprawy przejść. Potem owszem, mógłbym dołożyć własnego, ale wiadomo, że tutaj musiałbym określoną ścieżkę przejść, której się nie da przeskoczyć. W Google nie nauczysz się operować człowieka, chyba, nie sprawdzałem. Więc to dopiero inaczej wygląda. Gdybym chciał być weterynarzem, podobnie, bo myślałem, że być weterynarzem. Ale jednak stwierdziłem, że po prostu internet bardzo mi pasuje i w internecie można zarabiać i że mi to odpowiada. I dzięki temu mam większe możliwości i też sam się rozwijam, bo w internecie można sporo fajnie się nauczyć, też można czasem fajnie ludzi poznać. To jest świetna sprawa. No słuchaj, nie wątpię. Dobra. Przypominam, że słuchacie kontestacji. Możecie do nas dzwonić, telefon 222-195-321 bądź na Skype'ie klikacie kontestacja.com i się z nami łączycie. A dzisiaj rozmawiamy, no tak w sumie luźno, na tematy biznesowo-internetowe, bo znamy słuchacza Kacpra Bisanza, no, który rozkręcił swoją firmę w internecie, zaczynając robić jakiś zwykły hosting. Powiedz mi, ile ty miałeś lat, kiedy firmę otworzyłeś? Zarzucałem sobie markę? Nie, no działalność gospodarczą już całkiem... To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo ja byłem tu podpięty pod firmę znajomych później, dłużej. Natomiast sama firma to jest kwestia właściwie tego roku. Bo wcześniej, no to jest trochę dłuższa historia. Natomiast wcześniej działałem jakby pod szyldem znajomych, bo to jest też inny sekret, który mogę zdradzić, jeżeli chodzi o robienie biznesu. Jeżeli robisz już jakiś biznes, bądź masz jakieś umiejętności, które są pożądane na rynku, to używaj basteru. Ja zawsze tak robiłem, że chciałem mieć grafikę na stronę, to dawałem hosting zamiast grafikę. Chciałem mieć jakiś skrypt, dawałem hosting za skrypt. I tak do tej pory robię, że po prostu działam basterowo i nic podobnie było z moją działalnością, czyli za to, że wszystko będzie legalnie i będzie wybrane faktury i tak dalej, to za to po prostu dogadałem się, że będę promował firmę. No i tak działaliśmy przez jakiś czas. Aha, czyli, że tak powiem, no ten ZUS ci pewnie doskwierał, by... Proszę? Przez ZUS się podejrzewam, że postanowiłeś w ten sposób zadziałać. Jeszcze raz powtórz pytania. Mówię, że przez ZUS pewnie postanowiłeś tak zadziałać. Tak. No i pierwsze jeszcze przez niepełnoletność, teraz się to trochę przedłużyło. Może też się na swoim postawić. To jest wcześniej też niepełnoletność mnie jakby blokowała. A też w Polsce i w internecie, w szczególności to da się zauważyć, że też łatwo to trafić na ludzi, którzy chętnie do skarbu picie się podkablują, coś podpowiedzą. Ja też tego doświadczyłem. Na szczęście wszystko się ładnie skończyło dosyć. O, miałeś przygodę ze skarbówką? Proszę? Miałeś przygodę ze skarbówką? Tak, ale to jest na inny wywiad. A, ale opowiadaj, chociaż w kilkudziesięciu zdaniach. Kamil, kiedyś może trwa, proszę, bo o tym porozmawiamy, natomiast ta przygoda jest dosyć ciekawa, ale na inny wywiad. Okej, czyli jednym słowem, ja nie spotkałem jeszcze przedsiębiorcy, któremu by skarbówka nie dokuczyła. Nie wiem, czy ty masz... Wiesz co, to tak jest, że jest kontrola, to... No jesteście tak z księgą przychodów, odchodów, no to 1000. Jesteśmy tak tu, to 200. I wiem, że większość przedsiębiorców tego doświadcza, tylko że jak ktoś ma biznes już, nie powiem, że jakoś świetnie zdjęty, ale jak to pewnie, no to powiedzmy sobie sobie to wliczyć do kosztów, bo tam czasem jest jakaś kara, czy jest jakiś problem. Niekoniecznie tak musi być, ale trzeba to liczyć i mieć na taką rezerwę. No ja liczę, że teraz nie będę miał na swoim problemu, no ale zobaczymy. Jak to będzie? Jeszcze przydają długie lata. Długie lata, że tak powiem, treningu, no bo to jest taki w sumie tak, trening. Ale wiem, że ty masz jeszcze ciekawe doświadczenia, bloga czytuję, więc będę się uczył od najlepszych. Ale miło mi, dziękuję. Ale słuchaj, nie sądzisz, że jak to powiedział na ostatnich naszych wykładach w Asbiro, chyba muszę sobie ściągę, że tak powiem, otworzyć, czyli Odę do młodości Mickiewicza. Jeden z naszych wykładowców, Sławek Bieńkowski, który bardzo lubi, zresztą był tutaj był gościem w naszej audycji, on lubi na podstawie bajek i wierszy tłumaczyć różne, że tak powiem, no zjawiska i powiedział fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i jest taki fragment tam: dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody zdusi centaury, piekłu ofiarę wydrze i do nieba pójdzie po laury. Czyli dziecko w kołybce, które musi urwać hydrze łeb. Hydra to jest system edukacji, tak? Że kto tą hydrę, że tak powiem, łeb jej urwie, czyli nie będzie chodził do szkoły, że tak powiem, albo się zbuntuje przeciwko temu, to młody zdusi centaury, czyli ten młody człowiek wygra w konkurencji z wielkimi firmami albo z wielkimi ludźmi, tak? Ten taki mały gówniarz pokona tego Goliata. Piekłu ofiarę wydrze, no to jest prosta alegoria do urzędu skarbowego, tak? Że jest piekło, tak, który no ten urząd skarbowy, który zadusi firmy, zanim jeszcze urosną i będą ich stać opłacać podatki. No i oczywiście jak tak się będzie postępować, to do nieba się pójdzie po laury, tak? Czyli, że tak powiem, kwintesencja przedsiębiorczości XIX-wiecznej. No powiem ci, że Sławek ma dobrą metaforę. Metafory są w ogóle fantastyczne. Jeszcze trochę tak jest, ludzie, którzy się buntują, często osiągają więcej, a często osiągają dużo mniej niż przeciętna osoba, bo zależy, w jaką stronę się buntujesz. Ja uważam, że właśnie taki zdrowy bunt i taki który trwa dłużej, a nie tylko przez okres młodzieńczy, no może dać ciekawe efekty. No mi jakoś szkoła nigdy wcale nie leżała, nawet na maturze wylałem swoje żale na pracowaniu. Akurat dostałem temat na maturze z WOS-u, dobra szkoła, czyli jaka? Jeszcze miałem zdane fragmenty do mówienia z tekstu, więc jak napisałem pracowanie, to tylko pracowanie dałem maturę. To z pracowania miałem prawie maksa, ale nareszcie nie bardzo się wykazałem, jak się nie chodzi do szkoły. A właśnie, nie chodziłeś? Proszę? Nie chodziłeś do szkoły? To znaczy, ja miałem taki system dwójkowy. Dwa dni chodziłem, potem dwa dni w spoczynku, potem w piątek system byłem. System dwójkowy. Dwa dni weekendu coś się pracowało. To przepracowało. Znaczy, ale co robiłeś w tym, co robiłeś w tym czasie? Wino piłeś w parku, czy co? No właśnie nie, na wino nie miałem czasu. No ja wtedy rozkręcałem właśnie JPL, właśnie mój hosting. No i tam oczywiście też te stronki pojedyncze testowałem, jak to wygląda. A że na początku to nie miałem dużych funduszy na to, żeby nie powiedzieć, że miałem prawie wcale. Bo prawda jest taka, że jak ja otwierałem hosting, też otwierałem, jak kupowałem te pierwsze konto hostingowe, to nawet nie miałem pieniędzy na opłacenie jego. Więc zrobiłem tak, że dogadałem się z gościem, że on mi je da, ja mu zapłacę za kilka dni. No i w tym te kilka dni znalazłem tylu chętnych, żeby mi opłacili te konto, jeszcze mi trochę zostało. Więc tak zacząłem w ogóle swój biznes, nie mając nic. To też daje tylko jeden raz raczej. No i tak to wyglądało. Natomiast no jak chodziłem do szkoły, jeszcze jak miałem chodzić do szkoły, to siedziałem przed komputerem i komputerowałem, jak to jeszcze wypromować, co to zmienić, gdzie to się partnerowo z kimś dogadać. I tak to rozkręcałem. A jak byłem w szkole, to z reguły pisałem i tak na maile, na lekcjach gdzieś siedząc z tyłu. No ale tak się jakoś dało wszystko i skończyłem te liceum. Czyli wniosek z tego na taki, że dorobiłeś się nawet notebooka. Dorobiłem się nawet czego? Laptopa. Nie powiem ci, że laptop to jest rzecz, której do tej pory nie mam. Znaczy, no to jak odpisywałeś na maile? Laptopy krążą. Poważnie, nie mam laptopa. Natomiast ja zawsze miałem komórki z klawiaturą pełną kuwerty, no i zawsze przez te komórki opisywałem na maile. Do tej pory zresztą to mi się zdarza. Ale dalej notebooka nie mam. Ale już najwyższa pora, żeby go kupić. W każdym razie, słuchajcie, właściciel firmy hostingowej nie musi mieć notebooka, się okazuje. No bo to jest trochę dziwne. Jak tobą, Kamil. Ty nie masz Ferrari ani Porsche, o tym a ja marzę, mimo że jesteś oczywiście najmłodszym milionerem w Polsce, więc ja prowadząc hosting nie mam notebooka, no. Możesz sobie to wyobrazić. Trudno, bo to jest jakby nie patrzeć już narzędzie, nie? A nie, chociaż jak ktoś siedzi w domu, nie jeździ, nie musi z klientami się spotykać, widywać, nie śpi po hotelach, tak jak ja to robiłem, no to rzeczywiście tutaj szacunek dla ciebie. Ale słuchaj, mówisz, że sobie tak tą szkołę trochę pobimbałeś, ja też sobie tak trochę pobimbałem tą szkołę, czyli to nas łączy. A jak to było po maturze, studia? Ojejku, cię się naprawdę uśmieję. Jak to było w maturze? Po maturze było tak, że poszedłem na studia dla mamy i babci. Bardzo chciały. No, poznałem ludzi, znalazłem fajnych klientów. Byłem 6 razy na studiach. Znaczy jak 6 razy? Poszedłem... Ale no, 6 razy. 6 razy byłem na uczelni. Aha. Ale co to było za studia? Znaczy nie podobało mi się to, że traktują mnie jakby śmieciem i że traktują mnie z wyższością. Nawet osoby, które są starsze, tylko parę lat ode mnie. A to powiedz, co to było, co to były za studia, jaka uczelnia? Wiesz co, socjologia, reklamy i komunikacji społecznej. No to fajny przedmiot. Proszę? Fajny przedmiot. Tak, właśnie. Kierunek wybrałem taki, który miał być dla mnie i z założenia miał być ciekawie. Teraz bardzo kreśliła mnie psychologię, ale pani psychologii no miała nieco inne poglądy niż ja. No i też, to jest też dłuższa historia. W każdym razie to było na Usiu w Katowicach. No i pewnego dnia obudziłem się, też pewnej nocy obudziłem się o 4 nad ranem. Otworzyłem oczy i powiedziałem na sam do siebie, to leci na żywo, prawda? Więc muszę powiedzieć, jak to powiedziałem. Powiedziałem pierwsze to. I stwierdziłem rano, że to był dobry pomysł. Już nie powiedziałem na studiach. I przysiedziałem przy komputerze trochę więcej, żeby to rozwinąć. No i tak to wyglądało. Czyli co, tylko kilka razy odwiedziłeś i potem zrezygnowałeś i co, nie podejmowałeś? Miałem fajnego klienta stamtąd, znaczy akurat brat od jednej dziewczyny z uczelni, z mojej grupy, miał sklep z perfumami, które pozycjonowałem przez jakiś czas i to było tyle fajne pieniądze, tam jakieś 500 miesięcznie wpadało przez jakiś czas. Wtedy to też mi też jakiś tam budżet ratowało, na pewno był to miły bonus, powiedziałbym, tak? Więc tam jakiś klient to znalazłem, trochę kontaktów też nawiązałem. Też 6 razy wystarczyło, żeby to, co było fajne z tej uczelni zabrać, no i już się nie pojawiałem. Ale co, i w ogóle zrezygnowałeś z tego, że to, z tej edukacji? Tak. I jedyne, o czym bym mógł pomyśleć, to później do szkoły do ciebie. Zapraszamy, być może uruchomimy teraz licencjaty z zarządzania marketingu, ale to jeszcze umowy nie mam podpisanej, więc nie będę o tym opowiadał. Ale zawiodłeś mamę. My tu gadu, ja z sobą gadam sobie, jest miło, a mi trzy osoby do grupy doszły. I to jest fajne w biznesie, że on potem do pewnego stopnia rozwija się poniekąd sam. No, jak rozmawialiśmy, było 3 osoby mniej, teraz doszły 3 osoby, czyli biznes się rozwija. No tak, tylko problem jest tak, że bardzo często sam się lubi też zwijać interes, jak się o niego nie dba. Jak się go nie pielęgnuje, to jest jak z kwiatkami. Kwiatki też same rosną, natomiast jak się ich nie podlewa, a ja się nie dbałem, to też same mięso. Okej, okay. Słuchaj, wracajmy do tych studiów, bo to tam jest strasznie interesuje. Czyli co, nie podejmowałeś kolejnych prób, no bo tak, do wojska już nie biorą. Nie. Znaczy, ja tego nie zrobiłem dla siebie, a też najgorsze, co można zrobić, podejmować decyzję dla kogoś, więc jeżeli ktoś nie czuje, nie ma jakiejś pasji, nie czuje jakiegoś zainteresowania, na przykład, ja znam ludzi, którzy chcą być geologami, chcą się być lekarzami, prawnikami, to takich ludzi za ciężko odciągać od studiów, ale znam też kupę ludzi, którzy idzie właśnie na zarządzanie, no i idą tak po prostu, bo muszą, bo mama kazała, bo tak jest, bo tak wypada, bo będę i ja tam jak nie pójdę. No i to jest trochę słaba motywacja, bo owszem, oni te studia skończą, no ale potem, jak idę na studia, które ich nie interesują, to potem pójdę do pracy, która ich nie interesuje i potem w efekcie, co gorsza, mogą mieć życie, które ich nie interesuje, a to już jest problem. A ja stwierdziłem, że nawet jak mi czasem coś nie wyjdzie, a nie wychodziło nieraz, bo jak byłem na początku liceum, to okazało się, że za serwer muszę płacić na miesiąc w przód, a nie miesiąc po. No i okazało się, że mam jedną fakturę przez kilku miesięcy nieopłaconą, ale to był gorszy miesiąc, bo to był styczeń. To nie miałem na obecną. I nagle okazało się, że mając na koncie 50 zł, musiałem w ciągu 2 dni mieć 1200. No i zaczęło się siedzenie po 20 godzin przed komputerem i kombinowanie, jak to można znaleźć te pieniądze i jak zrobić jakieś promocje, jak to przyciągnąć klientów, żeby tyle osób ten hosting kupiło. No ale zajęło mi to chyba tydzień i się udało. Więc wiesz, takie rzeczy czasem są trudne, że no, musisz przesiedzieć, musisz przejść jakąś kontrolę, tak jak ty mówisz, skarbówki. Czasem coś się posypie, nie wyjdzie. Zresztą tak samo jak ostatnio Krzysztof Król opowiadał, jak to miał z tą imprezą, która też miała się nie odbyć. No ale się odbyła, bo się uparł. Tak, przypomnijmy. Jest przyjemne, ale trzeba je przeskoczyć. Trzeba się z tym liczyć, natomiast uważam, że jak ktoś czuje taką smykałkę, to warto, żeby to rozwijał. To ja mówię, najpierw w podziku internetu na początku, a potem można już wychodzić na szerokie wody. Przypomnę tylko, wspomniałeś o Krzyśku Królu, perfectdating.pl, to był nasz też gość naszej audycji, który opowiadał o tym, jak zorganizował największą nielegalną imprezę masową w Polsce, było to ładnych kilkanaście tysięcy ludzi w Krakowie, z tego względu, że miał wszystkie pozwolenia, a 2 dni przed imprezą pan prezydent Kaczyński postanowił pojechać na Wawel i zabronić wszystkich imprez w Juvenalia, w promieniu ileś tam metrów od Wawelu. I była decyzja albo stracić 200 tysięcy, które się wydało na przygotowanie imprezy, albo zrobić ją nielegalnie, bez pozwolenia. I jak każdy normalny człowiek wybrał tą opcję nielegalnego zrobienia. Impreza się oczywiście udała. Tak, więc No niekiedy naprawdę trzeba stanąć przed trudnymi wyborami, prowadząc biznes. Miałeś oprócz tych studiów, no bo mamę zawiodłeś pewnie po całej linii, z miesiąc nie odzywała pewnie. Mama już się przekonywać, wiesz. Mama na przykład kupuje za 2 dni auto, takie fajne Audi A3, kilkuletnie raptem, bo mama chce już mieć teraz auto takie do końca życia, takie eleganckie, fajne, żeby służyło jej. No mówię, okej, możesz sobie je kupić, tylko że widzisz, moja mama po tylu latach pracy, mimo że ma takie ciekawe stanowisko, to nie ma tyle gotówki, żeby to auto kupić. No i w związku z tym uzbierała jakąś kwotę, ale tam kilka tysięcy ja muszę dołożyć, tak? Dołożyć, nie musisz, pożyczyć. No chcesz. I więc mama zaczyna jakby rozumieć, że to, co robię, niekoniecznie jest złe i że ktoś ma jakąś przyszłość. Mama też z tego czasem jakoś korzysta, więc w porządku, ale babci nie przekonam. Babcia co urodziny, święta Bożego Narodzenia, wielkanocne, jakiekolwiek inne, babcia zawsze życzy mi, żebym obrał mądrą drogę, jak ona to mówi. No, ale babcia skończyła 80 lat w tamtym roku, w tamtym tygodniu, więc babcia, wiadomo, że jej się nie przedstawię, nawet bym nie chciał. A jak już mówię o mojej rodzinie, o mojej babci, to jeżeli ktoś uważa, że internet nie jest dla niego i że to jest ciężkie do nauczenia się i w ogóle się nie da, to powiem wam, że moja babcia jeździ dalej autem, wiek 80 lat, moja babcia ma swojego laptopa, ja nie mam, i moja babcia robi przelew przez internet. A ty nie. Więc jeżeli ktoś się wygorszy od mojej babci, no to jest kwestia tego, że on tylko tak sobie wmawia, a nie, że tak jest. No to szacunek, okej, a miałeś jeszcze takie trudne decyzje, bo to o to chciałem się zapytać, bo Krzysiek miał potworną decyzję, albo zrobić, albo stracić 200, no to a miałeś podobnego takiego schody, podobne schody w swojej działalności? Wiesz co, schody. No schody raz były z tą skarbówką, to się nawet trochę strachu. Potem też wcześniej właściwie, no jeszcze jak ci mówiłem, nagle się okazało, że muszę wygenerować ponad 1000. Dla mnie wtedy to było, no, 4 lata temu. Dla mnie była 5, nie, ze 4 gdzieś. Nagle okazało się, że taką kwotę muszę wygenerować, dla mnie wtedy była abstrakcja. Czy poda tylko jakieś problemy? Nie sądzę. Zawsze zdarzało się, jakieś dodatkowe koszty, coś tam gdzieś wypadło i musiałem gdzieś zapłacić. Zresztą tak bywa. No i oczywiście to jest też czasem tak, że jak się zaczyna zarabiać pieniądze, a już najgorzej, jak się zarabia większe pieniądze, to czasem, szczególnie na początku, wiele osób ma tak, że coś przepuści, prawda? Nagle kupi sobie gadżet. Ty kupiłeś, tak jak mówiłeś, maszynki do kolenia, tak? Maszynkę do kolenia za 500. No więc mi też się zdarzyło coś kupić takiego, może niekoniecznie drugiego, ale swój telefon, bo ja zawsze lubiłem telefony. Jakiś gadżet, to sobie kupiłem. No i potem ta płynność finansowa już była taka gorsza, bo jeżeli się wracało to potem tysiąca, czy dwóch, czy trzech, i potem się kupiło za 500 zł, to w przypadku, gdy wyszło taki dodatkowy koszt na drugie 500 zł, to się zaczynało robić już tak gorzej na przykład, ale to chyba też trzeba przerobić i przejść, żeby umieć zarządzać pieniędzmi, umieć ich nie wydawać, czasem, żeby one tak leżały sobie, to mamy leżą 200 i nie tykasz. No to tak. Ale większych problemów nie miałem raczej. To rzeczywiście jest trudne, nawet nie to, że przynajmniej ja miałem ten problem, też miałem dużo kłopotów przez to. Leży przed tobą 200 i nie to, że wydać, tylko wydać, zainwestować. W ten sposób, że nie wydać, skonsumować, tylko żeby one sobie leżały, żebyś ich nie wydał, to jest trudne, no bo albo tutaj poprawisz to, tu pojedziesz tam, tu to, a jak przyjdą cięższe chwile, to nie masz czego dołożyć, dlatego teraz kupiłem kilka uncji złota, tak, są zakopane kilkanaście kroków od starego dębu, jak ja to mówię, i no, są na ciężkie czasy takie zaskówniaki. No i słusznie, wiesz co, ja też mam trochę odłożone na boku, tak po prostu, gdyby nagle coś nie wyszło. Natomiast staram się jednak większość pieniędzy inwestować, bo tak jak mówię, zawsze można coś poprawić, tam zmienić, tu coś kupić i poprawić jakość tego biznesu. Natomiast przeinwestować jest też łatwo, no i czasami sobie jakiś dobry środek. Inwestować zawsze mieć pieniądze na boku. Ja też sobie czasem zadaję pytanie, a co by było, gdyby przez 3 miesiące, albo co by było, gdyby przez pół roku nagle gdybym wychodził na zero ze wszystkim, albo na minus ileś. Znaczy miałby pieniądze, żeby w ogóle jakoś egzystować. No i jeżeli ma się na boku takie pieniądze, to jest okej. Jak ich nie ma, to ma to mieć. Ma to jakoś odłożyć, żeby były i leżały i się nawet kurzyły gdzieś tam na tym koncie bankowym. Okej, okay, czyli co? Jakichś innych większych problemów nie miałeś, a tutaj powiedz mi, czy jak twoi inni znajomi, znaczy inaczej, oni też jakieś biznesy prowadzą? Uważasz, że każdy się nadaje na przedsiębiorcę? Powiem ci tak, nie każdy, na pewno nie każdy, ale nadaje się każdy, kto chce, ale oprócz chęci potrzebna jest jeszcze konsekwencja. Czyli jak ktoś już stwierdza, że chce, to musi być konsekwencja w tym, to czasem musi upaść, tak jak ty pytałeś o upadki jakieś. No ja też miałem takie może wywrotki, bo nawet no nic nie było tak źle, chociaż powiem, że jak się przez tydzień pracuje po 20 godzin, to co nie te 20 godzin, czyli ja chodziłem spać o 4, co tam o 8 dalej robiłem, to jednak odczuwa się to, że coś nie gra. Szczególnie jak ma się wtedy jeszcze rok szkolny i się ma nie chodzić do szkoły, nie? To chodzi, powinno się chodzić. Powinno się chodzić. Ale tak, ale moi znajomi, to różnie z nim bywa. Ja mam przyjaciela, który wcześniej to wolał właśnie pójść na imprezę, chce się pobawić i tylko tyle. I jak ja mu pokazywałem mój pierwszy MLM, to w ogóle mówił, a idź z tym, w ogóle bez sensu. I to w ogóle było zabawne, bo dostałem SMS-a o 3 w nocy od niego, walentynki. Że musimy pogadać o biznesie, bo zaczyna nad tym poważnie myśleć. No i ze mną wszedł pierwszy MLM i ja tam zarobiłem czasem, on przyszedł pewnie nawet na minus, bo właśnie kupował produkty, natomiast nie zarabiał specjalnie, bo no nie wyszło. Ale naprawdę takie doświadczenia, że teraz już w tym drugim MLM-ie, czyli SFM-ie, ładnie mu idzie. Też zaczyna prowadzić szkolenia z pewnego zakresu. No i idzie mu ładnie. Więc, a wcześniej w ogóle nie pomyślałem, że ta osoba się nadaje, więc jak osoba stwierdzi, że się nadaje, to może z tym dużo zrobić, tylko musi chcieć i musi to robić po prostu. Wydaje się proste, ale nie jest to tak proste, bo większość osób nie wychodzi tylko przez brak konsekwencji. Bo wiedza jest ważna, umiejętności też, ale to się da nabyć, wiedzy i umiejętności. A jednak konsekwencja to jest coś, co nie każdy ma. No, czy ja wiem, czy to jest jakieś takie trudne do wyrobienia, jakiś taki nawyk konsekwencji? Nie, może to nie też trzeba wyrobić, ale no, to trzeba wyrobić w pierwszej kolejności. Nie sam coś o tym wiesz, bo gdybyś zaczął swój biznes kręcić i po chwili ci się znudziło i zacząłbyś robić coś innego, to ten pierwszy biznes by raczej upadł. No, raczej na pewno. Słuchaj, akurat nie znajdę teraz maila, akurat tak sobie przypomniałem, w zeszłym tygodniu napisał do mnie człowiek, mniej więcej coś takiego, czybym nie zainwestował w niego 3 albo 5 tysięcy, nie pamiętam, bo coś tam musi kupić, że interes, że super, super biznes i tak dalej. No i ja mu napisałem, dlaczego sobie sam nie zarobi, a on mówi, albo mu się nie chce. I co by mu zajęło 3 miesiące, a on nie chce tyle czekać, to mu napisałem, że jest bezczelny, a on nie potrafi znaleźć tej bezczelności. Wyobraź sobie. Okej, okay. Słuchaj, bo dzwoni do nas słuchacz, odbieramy słuchacza. Halo, halo, słuchaczu, jesteś na antenie. No, cześć wam, Wojtek ze Szczecinka. Cześć, Wojtek. Mówiliście przed chwilą o MLM-ie, to jest jakiś autorski twój MLM? Czy to... Bo nie słuchałem od początku. Mówiłem wcześniej, to jest SM Group. Jeszcze raz możesz? SM Group. Okej, dobra. Tylko tyle chciałem wiedzieć, bo zainteresowany jestem na akurat tym. Dobra, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej. Okej, usuwamy już słuchacza. No tak, przypomnę może. Dzwońcie do nas, kontestacja Cebulski Kamil z tej strony. Rozmawiamy z Kacprem Bisanzem o biznesie w internecie, budowaniu biznesu w oparciu o internet, albo wykorzystywaniu internetu w różnych biznesach, bo Kacper zrobił różne rzeczy, jakieś systemy aliansowe, hostingi, pozycjonowania oraz też ostatnio bawi się w FM Group i ma tam bardzo fajne wyniki, no bo już jest na najwyższej pozycji, że tak powiem. A wracajmy do tych maili. I słuchaj, no, pisze człowiek, że no, 3 do 5 tysięcy i jak się mówi, dlaczego sam nie zarobi, to mówi, że mu się nie chce, albo inaczej, nie ma czasu na zarabianie i chce, żebym... Nie ma czasu, to jest lepsza wymówka pod słońcem. A powiedz, tobie ktoś dał pieniądze na jakiś biznes, rozkręcanie, nie wiem, rodzice cię jakoś finansowali na początku, czy... Nie. Powiem Boże, rodzice zawsze, nie tak zawsze mieszkałem z mamą, ale... Nie, to jak ci mówiłem, ja jak zaczynałem biznes mając 0 zł, dosłownie 0. No nie miałem nic, nawet kieszonkowego nie zadałem od mamy chyba wtedy. Chyba nie. No w każdym razie to była kwestia tego, czy miałem 0 zł, czy miałem 50 zł, może tak. Ale wtedy jako miałem 0. No i po prostu pokombinowałem. Dogadałem się, tak jak ci mówiłem, że te konto wezmę sobie wcześniej, zanim zapłacę. I w ciągu paru dni tyle miejsca wydzierżawiłem innym osobom, że one opłaciły tą całą opłatę za moje duże konto. No i miałem w ten sposób miejsce pod swoją stroną internetową, już jakichś swoich klientów i na dodatek dużo miejsca jeszcze do sprzedaży. No więc zacząłem to robić, gdzieś tam sprzedawać. No i zaczęło iść. Wtedy jeszcze nawet nie miałem konta bankowego, więc to w ogóle było śmiesznie. Więc przede musiał przechodzić na konto mojej mamy. Potem założyłem konto mojej mamy takie osobne. No i dopiero później swoje. I potem tak samo to działalność i tak dalej. Ale na wrzonek to w ogóle było naprawdę kombinowanie. No bo to ja mogłem, mając te 15 lat, czy tam 16, czy ileś, nie? No tak, teraz to jest to trochę... Trzeba się uczyć tego wszystkiego. Teraz jest trochę inaczej. Chyba łatwiej teraz młodym interesy prowadzić. Jak uważasz? Myślę, że zdecydowanie, bo teraz już wszystko jest takie dostępne. No... Jak ja zaczynałem tworzyć stronę internetową swoją, dla mnie to było niebywałe, że ja mogę zrobić coś, jakąś grafikę, jakiś tekst i to cały świat może zobaczyć. Każda osoba, która wyśle linka, ona zobaczy, że to jest moja strona. Dla mnie to było niesamowite. A teraz to przecież nikogo nie bawi, bo każdy ma choćby sobie na Facebooku, że to jego strona, tak? A bloga zrobić na WordPress.com czy cokolwiek innego, to nie jest filozofia. I dla ludzi to nie jest czarna magia. Już ktoś, jak słyszy, że ma możliwość mieć swoje strony internetowe, no to nie jest dla niego nic takiego innowacyjnego. No tak, ale tylko stworzyć to nie problem. Ja się uczę w szkole też robienia stron internetowych, tak przynajmniej podstaw. Więc no, znaczy tylko to rozwinąć i można sobie swoją niszę znaleźć w internecie. Okej, okay, mamy kolejnego słuchacza na antenie. Halo, Robert. Witam serdecznie. Ja Cześć. Mianowicie, jako że przedstawiciel tych właśnie gimnazjalistów, którzy robią za 2 czy 3 stówy, jak to wcześniej było wspomniane. Tak jest. Ja generalnie już tam mam 17 lat generalnie i tam 2 lata robię grafikę po prostu na strony internetowe i po prostu robię to gdzieś już tak na takim, powiedzmy, ponad przeciętnym poziomie, że po prostu sobie inkasuję, powiedzmy, od zlecenia 3-4 stówy. Mniej więcej wychodzi mi gdzieś tak to 2000 miesięcznie, no nie? I generalnie ja jako swój biznes w przyszłości planuję otworzyć po prostu, tak jak mnóstwo jest teraz w sumie tych firm, identyfikacja wizualna, strony internetowe i tak dalej. Z tym, że jak zauważyłem u siebie w mieście, to jest takie małe miasto, bo mówimy to o Ostrołęce, to jak sprawdziłem, jakie tam są firmy, które w ogóle te strony robią, to raz, że to jest tak żenujący poziom, a pieniądze biorą dosłownie jak poważne firmy, które robią to naprawdę dobrze. I po prostu pomyślałem zrobić coś pomiędzy tym a tym i może coś udałoby się na tym nakręcić. No, słuchaj. Właśnie, no i to, o czym mówiłem. Rynek wydaje się taki pełny i w zasadzie taka konkurencja, ale widzisz tutaj, kolega, nie wiem jak się nazywam, może Robert. Pan imię, ale kolega tutaj w Ostrołęce chce stworzyć swoją firmę, no i super. Jeżeli ma lepszy poziom od innych, to jeszcze lepiej, bo skoro te firmy istnieją z poziomem, jak ty mówisz, żenującym, to znaczy, że jest nawet na to zbyt, to jak ty będziesz oferował podobne cenie coś lepszego. No ja generalnie robię grafikę tutaj na całą Polskę, z paroma firmami współpracuję, co właśnie takie rzeczy robią. I no nie powiem, że pieniądze są złe, bo są całkiem w porządku, a po prostu pracuję w domu i raz, że no efektywność pracy w domu jest faktycznie mniejsza niż jakbym robił to w biurze. A do tego dołożyłbym, że po prostu się lenię, jeśli mam szkołę, także myślę, że 2000 na 17-letniego gówniarza to jest całkiem w porządku. O, to jest nawet ogromne pieniądze. To jest świetny wynik. No i właśnie to jest to, że nie wiem dlaczego ludzie młodzi przespali trochę, bo pomyślcie sobie, jest rok, powiedzmy, 2001, 30 lat temu. To jest bardzo mało. 10 lat temu to przecież niedawno było. Jak ktoś, powiedzmy, kończył liceum w 2001 roku, to raczej jeszcze nie ma takiej możliwości, że on będzie w internecie coś działał, bo wtedy jeszcze nie było takiego internetu wszędzie, klikać na dobre. No to wiesz co, to są moje lata akurat. To raczej musiały mieć warunki już. A teraz każdy ma dostęp do internetu i każdy może zacząć coś działać, tylko że ludzie tego nie wykorzystują. I poważnie... Tak? Proszę, dokończ. Bo przerwałem, 15 lat temu, gdybym ja kończył liceum, to ja potem, ja i tak bym powinien się z własnym biznesem, ale tu musiałem się poważnie zastanowić, a gdybym powiedzmy był bardziej, że tak powiem, wychowany przez otoczenie i przez rodzinę, to pewnie od razu poszedłem na studia i nam się nie zastanawiał. A teraz ludzie powinni się zastanawiać, bo mają więcej możliwości. A jak masz więcej możliwości, to należy je rozpatrzeć. No bo jeżeli ty zarabiasz w wieku 17 lat, 2000 miesięcznie, i podejrzewam, że to robisz z przyjemnością i też nie z dużą absencją czasową, no bo jeżeli masz... Czasu dużo nie inkasuje w to, aczkolwiek... Okej, Robercie. No wychodzi mi gdzieś tak przy projekcie wychodzi mi gdzieś tak około od 100 do 80 do 100 za godzinę, także... Jest całkiem w porządku, myślę. No właśnie. I właśnie... Nie możecie się, chłopaki, coś dogadać. Jeszcze tak, co do tych studiów, to ja powiem szczerze, że również się nie wybieram na studia. Mimo, że mam jeszcze 2 lata do matury, no ale już sobie tak po prostu przemyślałem to i generalnie na studia się nie wybieram. Właśnie miałem tutaj zamiar wybrać się do ASBiRO. Zapraszamy, też będziemy studia robić. Właśnie jestem na... Ja właśnie nie wiem, bo mam takie też pytanie, czy tam są w ogóle, pojawiają się takie osoby w moim wieku mniej więcej, czy to w ogóle tam coś, czy w ogóle się pojawiają takie powiem osoby, ci czy tak. Ja na przykład jak się pojawię, to nie będę wyśmiany o kolejny gówniarz, który chce zabrać pieniądze. Nie, nie, broń Boże. No i tak dalej, nie? Przebitka wiekowa jest najróżniejsza. Obecnie najmłodsza osoba to jest 3. klasa gimnazjum, człowiek, który handluje w internecie książkami. Aha. Handluje książkami głównie Janka Fiora i Janek Fior mówi, że on handluje mu więcej książek niż Olesiejuk i Azymut razem wzięci, czyli dwie największe hurtownie książkowe w kraju. A najstarsza osoba to jest około 50 lekarz z Ostrołęki. Nie, z Ostrołęki? Tak, z Ostrołęki. Z Ostrołęki czy z Ostródy? No. Jakoś tak, gdzieś tam w twoje, no, twoje okolice. A Robercie, ja mam do ciebie takie dwa pytania. Do którego liceum chodzisz w Ostrołęce? Znaczy ja nie chodzę do liceum w Ostrołęce. Aha. Ja wiem, że tam byłeś chyba w trzecim. No tak, właśnie 2 razy albo 3 nawet byłem w Ostrołęce. Ale ja chodzę do technikum, mam jeszcze 2 latka. A, w ten sposób. Także ewentualnie będę miał dyplom technika, który pewnie nic mi nie da, no ale to już mniejsza z tym. Tak poza tym ASBiRO to jeszcze myślałem sobie wybrać się po prostu na certyfikowane szkolenia tam z Adobe i tak dalej, żeby po prostu mieć jeszcze jakieś tam certyfikaty i trochę się jeszcze nauczyć więcej. I myślę, że jeżeli ktoś ma tam pieniądze na rozwój i tak dalej, to myślę, że powinien to inkasować sobie w szkolenia i się doszkalać i tak dalej i coś później jeszcze w tym kierunku działać. A jeszcze mam takie pytanie... Myślę, że to ma jakieś... No i oczywiście, im więcej takiej wiedzy, tym lepiej. A jeszcze mam do siebie pytanie, czy pan Janusz Kotowski został wybrany na drugą kadencję? Tak, został wybrany. No to ja tutaj mu nie wiem, nie wiem jakim on jest prezydentem, ale to właśnie z jego, że tak powiem, inspiracji zostały zorganizowane nasze lekcje przedsiębiorczości w Ostrołęce. Więc... No to, że zostały zorganizowane, to na pewno dobrze, aczkolwiek co do rządzenia, no to ja myślę, że jest tak no, jak wszędzie. W większości miast po prostu. No więc... Bez szału. Ale słuchaj, rzadko się zdarza, żeby takiej rangi urzędnicy zapraszali takich ludzi jak ja de facto, nie? Okej. Okay. Dziękujemy Ci, Robercie, za telefon. No, dzięki. Okej. Okay. Trzymaj się, wielkie. O! I teraz nas obydwóch prowadzących, naszych gości, rozłączyło, więc czekamy na połączenie z powrotem z Kacprem. Zaraz zadzwonimy może do niego. Nie wiem, czy chłopaki zatankowali Skype'a. O, już mamy. Halo, halo, znikłeś nam. Tak, tak, gdzieś zaginąłem w akcji, ale już okej. Okay. Czyli jak widzisz, są młodzi, fajni ludzie, którzy no, zostali wywołani do tablicy, bo jako młody człowiek można zarabiać fajne pieniądze. Aż tak serce rości tak w człowieku, jak tak inni... Czyli ten mój przykład z gimnazjalistą, który bierze 50 zł za godzinę, był przejaskrawiony, bo gimnazjaliści, staryzaliści biorą bierze 100 zł za godzinę. Więc to powinno dawać się do myślenia ludziom, którzy biorą 10 razy mniej, gdzieś pracując w barze. No chyba, że ktoś lubi być barmanem, bo ja mam koleżankę, która ubóstwia to, że ma kontakt z ludźmi, że robi drinki i tak dalej. A że pali, to też nigdy mnie nie przeszkadza, więc to co lubi, wiadomo. Natomiast jeżeli ktoś idzie do pracy tylko po to, żeby odfajkować godzinę kolejną przebytą tam i za to zainkasować pieniądze, to warto by pomyślał, czy to jest jedna droga, żeby je zarobić. Też mi się tak wydaje, nie wiem, mi to tak... No tak się niekiedy człowiekowi smutno robi, jak widzi takie 50-letnie kobiety na kasie w markecie, nie? Które za grosze tam pracują. No, nawet bardzo smutno. A co ciekawe, to jest śmieszne, ale przecież jak ktoś żebra pieniądze pod marketem, powiedzmy, nie wiem, wózki odwozi, to ja bym dodatkowo stwierdzenie, że on na godzinę jakby się postarał, to by więcej od takich osób, które pracują byle gdzie. Zresztą do tego może za chwilę wrócimy. Do tego może za chwilę wrócimy, bo halo? Mamy słuchacza na antenie. Nowy warsztat. Taki ktoś do nas dzwoni. Halo. Halo, słuchaczu. O, jesteś, słychać cię już. Co tam słychać w nowym warsztacie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Cześć. Tak, jestem. Nie słuchaj nas. Słuchaj nas ze Skype'a, nie słuchaj nas z radia. Wyłącz może nawet radio na tą rozmowę. Dobrze, już wyłączam. Już. Okej. Okay. Już wyłączyłem. Dobra, mam takie pytanie, bo przed chwilą dzwonił człowiek, który robi piękne stronki internetowe. No nie wiemy, czy piękne, tak, wiemy, że robi. Zapotrzebowanie jest na takich ludzi. Znaczy co, chciałbyś mieć ładną stronę w ten sposób, czy... Znaczy ja myślę, że jest duży rynek na to, tylko tak jak on właśnie powiedział, to mnie uderzyło, że jest mnóstwo firm, które nie robią tego pięknie, a są jak gdyby jedyni w mieście i siłą rzeczy klient musi iść do nich. Znaczy, czy ja wiem, może nie ma tutaj chyba ograniczenia, że to w mieście. To jest raczej taka robota przy komputerze. Bardzo mało firm się reklamuje, które robią profesjonalne, dobre strony za przyzwoitą cenę. A powiedz mi, bo ty masz nick Nowy Warsztat, to prowadzisz jakiś warsztat, czy jesteś coś z tą branżą? A nie, taka moja koncepcja była. To jest wyposażenie warsztatów ogólnie samochodowych. Czyli też biznes prowadzisz? Tak, dokładnie. Okej, okay, no to zapraszam, może kiedyś cię przesłuchamy na antenie Kontestacja. A coś jeszcze, jakieś pytanie, komentarz do tego, co rozmawiamy? Nie, tylko po prostu zainteresowała mnie ta wypowiedź 17-latka, który potrafi po prostu zrobić ładne strony i potrafi też to jakoś marketingowo podać. Nieprawda, aż naprawdę serce rośnie, że tak powiem, widząc no, takich młodych, aktywnych, ambitnych ludzi. Okej, okay, to dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję, za komentarz, trzymaj się. Okej, okay, wracam już tutaj do rozmowy, Kacper, z tobą, gdyż nasza audycja no, już dobiega końca, więc jak macie ochotę jeszcze zadzwonić, powiedzieć coś sensownego, mądrego, zadać pytanie, to dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A my rozmawialiśmy o żebraniu, tak? Z tego co pamiętam. Tak, o żebraniu. A ja żebrałem. A ty żebrałeś? Proszę? Ja żebrałem, a ty żebrałeś? Nie wiem, o co żebrałeś. Ja może gdzieś tam... O pieniądze na piwo, na Woodstocku. Jak nie chodziłem. Ale tak chyba się nie zdarzyło. Przynajmniej nie przypominam sobie. Wiesz co, a ja w zasadzie co roku, jak chyba już 8 razy byłem na Woodstocku, od kiedy tylko pamiętam, no to tam bardzo często braliśmy gitarkę, kapelusz i pomimo ogromnej konkurencji... Ale nie zebranie, to jest akurat już dawanie treści artystycznej za pieniądze. A ja mówię o takim zebraniu, no sobie daj na wino. A my daj na bilet. Daj na bilet, tak, ale nie, że ci zagram, że zaśpiewam, bo jak ktoś przechodzi obok kilku mężczyzn, którzy mają długie włosy i gitarę i oni grają, a ty coś to podoba, no to ona może ich jakoś zresztą wynagrodzić i to jest jak najbardziej okej. No a tak albo osobie, która jej wózek odwiezie w markecie, też jest jakaś forma pracy, natomiast no są takie osoby, które po prostu wyciągają czapkę i są pieniądze, nie? No tak, no to jest takie trochę bezczelne. Ale to jest bardzo dobry biznes. Ale to jest bardzo dobry biznes. Ja wiem, bo jak żeśmy, no, że tak powiem, zajmowali się takimi różnymi rzeczami, to w ciągu jednej mszy, bo to pod kościołem było, tak, no to potrafiliśmy naprawdę ze stówkę na łeb w ciągu tej godziny mieć. I to no pomimo właśnie tego, że konkurencja to była naprawdę duża, no bo tam powiedzmy było takich ekip jak nasza ze 100 w centrum, jak nie lepiej. No więc. No właśnie, czyli się da. Co to też mi się wydaje. Ja myślałem o tym, żeby zrobić taki test, tylko cały czas brakuje mi jakoś podobno czasu, czy nie wiem, czy motywacji, ale ja bym się na przykład nawet ładnie ubrał i poszedł w supermarket i w ładny sposób pytał, czy mogę odwieźć wózek. I chciałem to zrobić ze stoperem w ręku, zobaczyć, ile w ciągu godziny uzbieram pieniędzy. I zrobić to na zasadzie sportażu, że potem pokazać, ile się ludzie cenią, a na ile się ceni gość, który odwozi wózki w markecie. Bo podejrzewam, że różnica mogła być dosyć ciekawa na korzyść wózkarza. No a to jest smutne wtedy, jeżeli cenią się gorzej niż pan wózkarz. Wiesz co, ciekawe, aczkolwiek, no nie wiem, rzeczywiście, szkoda czasu trochę na to, nie, bo to jest taki, no właśnie, to jest rozrywka. Pójść i to zrobić, trochę szkoda czasu, ale byłby to ciekawy eksperyment, może jak kiedyś już będę miał tyle po prostu pasywnego dochodu, będę się nudził dniami i nocami, to może kiedyś wypiję wino i pójdę w podmarket. Żeby zrobić taki test. No, okay. Nie widzę tego dokładnie. Czego ci w 100% życzę, że tak powiem, żebyś miał tyle tego pasywnego dochodu, żeby no, żebyś mógł takie ekstremalne rzeczy robić, bo ja powoli już tak. Pójdziemy razem, Kamil, może. Ja bardzo chętnie, bo ja się w bardzo wiele takich akcji różnych, że tak powiem, angażuję. Zobaczymy, czy długie włosy wygrywają z krótkimi, bo ja mam bardzo krótkie. A ja wiesz co, jak żeśmy żebrali tam w grupie tam 10 osób, to ja zawsze najmniej użebrywałem. Kurczę, nie wiem, jakoś te długie włosy może nie coś przeszkadzają. W nie potrafię grać sieroty, wiesz? Wiesz, milionerzy już tak mają, że ciężko udawać. To trzeba, wiesz, mieć taki wygląd twarzy osoby, która, nie wiem, potrzebuje, głodna jest, nie wiem. No nie wiem, no jakoś tak za bardzo może byłem kontaktowy, za mało groźny, bo tak to, wiesz, się dresy pytają, czy popilnować samochodu, jak ci się, no to dajesz pieniądze, a jak miły człowiek ci się zapyta, to nie dasz, tak? Okej. Okay. Dziękuję ci, Kacprze, za rozmowę. Przesympatycznie się z tobą rozmawiało. Trochę rozkręciliśmy się pod koniec bardzo sympatycznie. No i zapraszam, jak będziesz miał ochotę, zapraszam cię do naszej szkoły. Nie powiem ci, czy już studia uruchomiliśmy, bo jeszcze umowy nie mamy podpisanej. Aczkolwiek mamy już 20 studentów chętnych, którzy by chcieli się u nas uczyć, więc myślę, że umowa to jest tylko kwestia czasu. Na razie nie biorę pod uwagę w ogóle studia, bo jakby mam co robić w ciągu dnia i tygodnia, miesiąca i roku. Natomiast gdyby mi się widziało, to jest jedyna słuszna opcja. Więc jeżeli ktoś teraz słucha audycji, to powinien być przekonany i wiedzieć, że tylko szkoła Kamila. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. A na weekendzie mamy profesora Blikle, jakby ktoś chciał seminarium.zbiro.pl. Będą, myślę, fenomenalne zajęcia. To tyle. Na dzisiaj życzę wszystkiego dobrego i do widzenia wszystkim. Dzięki, dobrej nocy. Albert, wychodzimy!